لیے خود کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے تین لوگوں کو، ایک علی، دوسرے زبیر، تیسرے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان تینوں کو بھیجا اور کہا آپ لوگ روضۃ خاق نامی جگہ پر جائیں، وہاں آپ کو ایک عورت ملے گی، اس کے ساتھ ایک خط ہے، جا کر کے وہ خط لے آئیے آپ لوگ۔ کون خاتون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا کس نے خط بھیجا ہے، یہ نہیں معلوم تھا، بس آپ نے کہا ایک خاتون ہے جا رہی ہوگی، اس سے جائیں، جو بھی اس کے پاس خط ہو لے کر کے آئیں اس سے۔ کہہ رہے کہ ہم لوگ گئے اس عورت کی طرف، ہمارے گھوڑے سر پر ہمیں لے کر کے دوڑ رہے تھے، تیزی سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے اور جا کر کے روضۃ خاق تک پہنچے یہ تینوں حضرات۔ وہاں دیکھا باقی ایک عورت موجود ہے، ہم نے کہا خط نکالو جلدی سے۔ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط وط نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا تھا اس کے پاس خط ہے تو ہے کیسے نہیں، ظاہر سی بات ہے جھوٹ بول رہی ہے خاتون۔ کہا یا تو تم ابھی خط نکال کر کے دو گی ورنہ پھر تمہیں کپڑے اتارنے پڑیں گے، یا تو آرام سے خط نکال کر کے دے دو ورنہ کپڑے بھی اتارنے پڑیں گے، تم کو جامع تلاشی ہوگی تمہاری بھی۔ چنانچہ اس عورت جب دیکھا کہ ان کو خبر ہے، پتا میرے پاس خط ہے، اپنے اقاص سے جو بالوں کا جورا ہوتا ہے وہاں سے خط نکال کر کے ان کے حوالے کر دیا۔ اب خط لے کر کے وہاں سے آئے، کھولا نہیں پڑھا نہیں راستے میں کچھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانے والا خط کھول کے دیکھتے تو کیا معلوم ہوتا ہے، ایک صحابی رسول بدری صحابی حاطب ابن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا تھا، اور کس کے پاس لکھا تھا، مکے والوں کے پاس لکھا تھا، اور اس میں خبر دیتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ بہت بڑی چیزوں میں اپنے راز کو فاش کرنا، اپنے راز کو بیچنا ہمیشہ سے بہت بڑا جرم رہا ہے یہ، کہ کوئی اپنے راز کو، اپنی حکومت کے، اپنے ملک کے راز کو اگر بیچتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا ہے، تو بہت ہی عظیم جرم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حملہ کرنے والے تھے، پہلے تو خبر نہیں دی جاتی تھی کیا ہونے کیا نہیں ہونے والا ہے، اور جا کر کے آپ پہنچے مدینہ مکے میں تو اچانک پہنچے، بالکل خبر نہیں تھی مکے والوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حملہ ہو رہا ہے، یہاں تک یہ قریب پہنچ گیا تو دیکھتے ہیں خط کس کی طرف سے، حاطب ابن ابی بلتا نے کچھ مکہ کے ہم لوگوں کے پاس خط لکھ کر کے بھیجا تھا۔ یہ بلائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حاطب یہ کیا کیا ہے، کیسے آپ نے اس طرح سے اسلام کے، مسلمانوں کے راز کو اس طرح دوسروں کے پاس پہنچانے کی کوشش کی ہے، اس طرح کی جرم کی کیا سزا ہوتی ہے؟ ہاں ایسے موقع سے کوئی ملک معاف نہیں کرتا اس طرح کے لوگوں کو، تو ان کا اللہ کے رسول آپ میرے سلسلے میں جلد بازی مبتلا ہوں، میں آپ کو صاف صاف بتا دیتا ہوں کہ وجہ کیا تھی، کیوں میں نے اس طرح کے راز ان کو پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ کوئی شخص کسی قوم کے ساتھ رہے اور اس کا ان سے کوئی نسبی رشتہ نہ ہو، اسے منصب کہا جاتا ہے، منصب کسی قوم کے ساتھ رہ رہا ہے لیکن ان سے کوئی نسبی رشتہ اس کا نہیں ہے، ایسے شخص کو منصب کہا جاتا ہے۔ تو کہا میں قریش میں رہتا تو تھا، میرے آل اولاد سے خاندان تھا، لیکن قریش والوں سے میرا کوئی نسبی رشتہ نہیں تھا، آپ سے دیگر صحابہ کرام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، ان کے اقربا مکے میں موجود ہیں جو ان کے چھوٹے ہوئے اہل و عیال کی حفاظت کریں گے، ان کے مال و جائیداد کی حفاظت کریں گے، اور میرا وہاں کوئی نہیں ہے، میرا وہاں کوئی نہیں ہے، لہذا میرے مال دولت کی، میرے جو اور کچھ لوگ رہ گئے ہیں ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، لہذا تو جب نسبی رشتہ ہمارا ان سے فوت ہو گیا، نہیں رہ گیا، تو میں نے سوچا کہ لاؤ ان پر ایک احسان کر دوں، میں یدن مانے ایک میں ان پر احسان کر دوں، شاید اس احسان کے بدلے وہ لوگ میرے قرابت داروں کی حفاظت کریں جن پر مسلمانوں سے جو حملہ ہو اس میں حفاظت کر سکیں وہ لوگ۔ تو اس مقصد سے میں نے یہ کیا ہے تاکہ ایک احسان رہے گا تو آدمی احسان فراموشی نہیں کرے گا، سوچیں کم سے کم انہوں نے ہم پر یہ احسان کیا ہے، فلا اس کے بدلے میں ہم ان کے اہل و عیال کی ان کی جائیداد کی حفاظت کریں۔ ہم میں نے کفر کی وجہ سے نہیں کیا، میں کافر ہو گیا، ارتداد کی وجہ سے نہیں کیا، اور ایسا نہیں کہ اسلام لانے کے بعد مجھے کفر سے محبت ہے اس لیے کیا، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ بنیادی بات تھی جس کی وجہ سے میں نے کیا ہے۔ فرمان رسول نے بالکل سچ کہہ رہے ہیں آپ سے، سچ سے جنہوں نے بتا دیا عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے، کہا اللہ رسول آپ ابھی مجھے موقع دیجئے، اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ اس طرح سے مسلمانوں کے راز کو دوسروں تک پہنچانا، افشا کرنا، اس میں عظیم جرم ہے، آپ موقع دیجئے مجھے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بدری صحابی ہیں، یہ بدر میں موجود تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدر والوں کے بارے میں کہہ دیا کہ اعملوا ما شئتم فقط غفرت لکم، آج آپ نے اتنا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے کہ اس کے بعد جو کریں آپ سب آپ کے لیے معاف ہے، جو کریں اس کے بعد سب معاف ہے۔ تو اگر ان سے یہ غلطی ہو گئی ہے اس وجہ جو انہوں نے بتایا کہ بہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کیا کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے، اور کوئی سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ان کی۔ تو یہاں پر گویا کہ مسلمان اگر کوئی جاسوسی کرتا ہے مسلمانوں کی، کوئی مسلمان ہے اور خود مسلمانوں کی جاسوسی کرتا ہے، ان کے راز کی باتیں دوسروں تک پہنچاتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا طریقہ کیا ہے، غلط ہے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من القرآن، کی آیت اسی موقع سے نازل ہوئی تھی کہ جو مسلم اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، انہیں آپ اولیاء دوست نہ بنائیے، ان تک کوئی بات پہنچائیں، کوئی پیغام پہنچائیں، شریعت نے صاف منع کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ موقع سے امام وقت دیکھے گا جس نے یہ کام کیا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، امام وقت جو ہوگا وہ دیکھے گا کہ اس آدمی نے کیوں کیا، کیسے کیا ہے، کیا مناسب اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف فرما دیا تھا۔ سفیان ابن عینہ فرماتے ہیں بھائی اسناد نہادا، کیا اسناد ہے واقعی، کہتے انہوں نے کیا اسناد ہے، دیکھیں اسناد یہاں پر عمرو ابن دینار روایت کرتے ہیں کس سے، حسن ابن محمد ابن الحنفیہ سے، حسن ابن محمد ابن علی ابن الحنفیہ سے وہ روایت کرتے ہیں، عبید اللہ ابن ابی رافع، ابو رافع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا، ان کے صاحبزادے کون ہیں یہ، عبید اللہ، وہ روایت کس سے کرتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مقام ہے وہ معلوم ہے، ابو رافع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا تھے، ان کے لڑکے عبید اللہ ہیں، اس کے علاوہ یہ محمد الحنفیہ کا جو مقام ہے ان کے بیٹے کون روایت کرنے والے ہیں، حسن۔ تو یہ سب دیکھ کر کے انہوں نے کہا سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے کہ بھائی اسناد نہادا، کہ کیا ہے اس سے، یہ اسناد کتنی اہم اسناد ہے اور کتنے اس کے روایت ہیں جو جلیل القدر راوی ہیں حدیث کے سب کے سب۔ قیدیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، قیدیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، لہذا قیدی اگر بنا کے رکھا ہے تو ان کے جو بنیادی حقوق ہیں، ان کے لیے لباس، ان کے لیے کھانا، ان کے لیے رہنے کی جگہ کا انتظام ہونا چاہیے، جسے کیا نام دیتے ہیں آپ، روٹی، کپڑا اور کیا ہوتا ہے، مطلب یہ دینا، جن کی بنیادی ضروریات ہیں ان کا خیال کرنا ضروری ہے۔ باب القسوۃ للاسارى، اگر قیدی کچھ لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے کپڑا پہننے کا انتظام کرنا بھی ضروری ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے لیے اس طرح کے انتظامات کیے تھے۔ قیدیوں کو پکڑ کے لایا گیا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی میں تھے، ان کے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا پہننے کے لیے، آپ نے کوئی قمیض تلاش کی کہ ان کے بدن پر آ جائے، کوئی قمیض ان کے بدن کے لمبے ترنگے آدمی تھے، کوئی قمیض ان کے بدن پر فٹ ہی نہیں ہو رہا تھا، ہاں تو دیکھا کہ عبداللہ بن عبید راس المنافقین اس کا قمیض ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بدن پر فٹ آ رہا تھا، چنانچہ وہی قمیض نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا دیا اپنے چچا کو. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خود اپنا قمیض پہنے ہوئے تھے اتار کر کے دے دیا تھا جب ان کے صاحب اس کے صاحبزادے عبداللہ بن ابا آئے تھے تو دے دیا تھا. کس مقصد سے؟ تاکہ ہم پر ایک احسان ہے, ہمارے چچا کپڑا دیا تھا وہ احسان چکا دے, ہم اس لیے آپ نے اپنا کپڑا اتار کے دے دیا تھا. کیا جی؟ جی ہاں, مسلمان نہیں کیوں نا؟ اس سے پہلے پڑھا آپ نے کتاب الجنایت کے اندر کہ وکانا عبداللہ ابن عباس مع امه من المستضعفین ولم يكن مع ابیه علی دین قومه. تو عباس رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع سے اس سے پہلے مسلمان نہیں. عبد القاری کبھی نہ کہیں القاری, عبد القاری کہیں گے کیا مانا ہو جائے گا؟ قاری کا بندہ ابن عبدین, اور القاری صفت قبیل قارا کے رہنے والے تھے, لہذا کیا ہو گئے؟ القاری. نون خود نہیں لگا دیجیے گا اس موقع سے. عبدین تو قیدیوں کو اگر زنجیروں میں جکڑ کر کے لایا جائے تو بھی صحیح اور درست ہے. اللہ تعالیٰ کو تعجب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو جنت میں داخل ہوں گے کیسے؟ زنجیروں میں جکڑے ہوئے. ایسے کیسے ہونا تھا؟ زنجیر جانے کے بانس کے لے جاؤ جنت میں, نہیں جا رہے ہیں ایسے لوگ ہوں گے جنت میں نہیں جانا چاہتے, کیسے لے جاؤ باندھ کر کے لے جاؤ. تو اس کی لوگوں نے توجیہ یہ کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں جنگ میں قیدی بنا کر کے زنجیروں میں جکڑ کر کے لایا جاتا ہے, مسلمانوں کے ماحول میں آ کر کے دین اسلام قبول کرتے ہیں اور اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں, اور پھر کہاں داخل ہوتے ہیں وہ لوگ؟ جنت کا داخلہ نصیب ہوتا ہے. کہ جنت میں کیسے داخل کیا گیا ان کو؟ ہاں, زنجیر میں باندھ کیوں نہ جنت میں داخل کیا گیا, زنجیر میں باندھ کر کے لایا گیا, اسلام قبول کیا انہوں نے دیکھ کر کے یہاں آ کر کے, اور اس کے بعد پھر جنت کا داخلہ ملا. ایسے کتنے لوگ ہیں اس طرح کے؟ تو یہ مفہوم ہے اس کا. اور باقی کچھ لوگوں نے اس کو محمول کیا, جس پر حقیقت پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن جنت میں داخل کیا جائے گا جو اس طرح کے لوگ رہے ہوں گے, مرادن زبردستی بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس انداز میں انہیں داخل فرمائے گا. ایک ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, خیر الناس للناس یاتون بہم فی السلاسل فی اعناقہم یاتون بہم فی السلاسل فی اعناقہم حتی یدخلوا فی الاسلام. انسانوں کے لیے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کو زنجیروں میں گلے سے باندھ کر کے لے کر کے آئیں یہاں تک کہ آ کر کے بھی وہ اسلام میں داخل ہو جائیں. تو زنجیر میں باندھ کر کے ان کو لانا ان کے حق میں بہت ہی بہتر ہوا. یہ حدیث ہے, اس حدیث کے ذریعے سے حدیث کی تشریح کر سکتے ہیں آپ. وہ لائے اور اسلام میں داخل ہوئے, گویا کہ زنجیروں میں باندھ کر کے انہیں جنت میں داخل کرایا گیا. تو یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے, اور باقی حقیقت پر بھی معمول کرنے کی گنجائش موجود ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل کیے جائیں گے سال میں, کہ ان کے گلے میں زنجیریں ہوں گی. قال حدثني أبو هريرة قال سمع أباه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من دون أجرهم ملائكة أن تكون لهم أمة ويعلمها فيحسن تعليمها ويأتيها فيحسن. كتاب العلم میں حدیث پڑھ چکے ہیں یار، کتاب العلم میں حدیث یہ پڑھ چکے ہیں. بغیر اس سے چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے مدینہ جانا پڑتا تھا پہلے، میں نے آپ کو یہیں بٹھایا بٹھایا مفت میں یہ سارا مسئلہ بتا دیا میں نے، پہلے یہ جملہ بھی آ چکا ذرا سے تبیل کے ساتھ. باب آل رجال يبيتون ويبيتون ويقام الوزان والدرائم بياتا ليلا ولمن يتقنه ليلا بيت الليل. آل الدار يبيتون، کسی اہل خانہ پر کسی محلے والوں پر شب خون مارا جاتا ہے. بیتا معنی شب خون مارنا، رات میں حملہ کر دینا کسی پر، تو کسی محلے والوں پر کسی گھرانے والوں پر رات میں شب خون مارا جائے یا شب خون مارا جائے، تو شب کو مارا ہی ہوتا ہے رات، شب خون مارا جائے فیصاب البلدان والدراری، اب جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی ذریت ہیں وہ بھی اس میں قتل ہو جائیں تو اس کا حکم کیا ہے؟ یوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے باب آ رہا ہے کہ بچوں اور عورتوں کے قتل سے منع کیا ہے، لیکن اگر شب خون مارا جائے اور اس میں تمیز نہ ہو سکے رات کے اندر اور بہت سے بچے بھی عورتیں بھی قتل ہو جائیں اس میں، تو اس کا حکم کیا ہے؟ قال مر به النبي صلى الله عليه وسلم من ابواب او من وكان وسئل عن اهل ذلك. عن اهل ذلك يريدون من المشركين فيصاب النساء ودعائهم. سؤال هو كي کوئی محلے والے ہیں مشرقین پر شب خون مارا جاتا ہے تو ان کی عورتیں اور جو ان کی ذریت بال بچے ہیں وہ بھی اس میں کام آ جاتے ہیں، وہ بھی اس میں قتل کر دیے جاتے ہیں. بالا ہم میں کا وہ بھی انہی میں سے، وہ بھی انہی میں سے معلوم ہوا کس طرح سے قتل کرنا ان کا صحیح ہے. چلیے دوسرا مسئلہ ہے. ہم من آبائیم نہیں کہا، ہم من ہم کہو بھی انہیں میں سے، ہم من آبائیم کے لفظ نہیں استعمال کیا تھا انہوں نے. اب یہاں باب آ گیا، کیا حرب میں بچوں کو قتل کرنا، جنگ ہو تو بچوں کو قتل کرنا صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ کسی قتل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کوئی عورت مقتول پڑی ہوئی، کسی نے قتل کر دیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا بچوں اور عورتوں کے قتل پر، کہ بچوں اور عورتوں کو قتل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ معلوم ہوا اسلام جنگ میں بچوں کے قتل کرنے کا حکم اور اجازت نہیں دیتا، منع کیا شریعت نے، بچوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت يا موسى ماذا قال حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. تو حدیث وہی ہے یہاں پر، قتل النساء فی الارض، عورتوں کو قتل کرنا صحیح یا نہیں صحیح ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ما کانت ہذہ لتقاتلہ، دیکھا آپ نے کہ عورت مقتول پڑی ہوئی ہے تو فرمایا آپ نے کہ ما کانت ہذہ تقاتل، یہ تو قتال نہیں کرتی، پھر اس کو لوگوں نے کیوں قتل کر دیا؟ یہ جملہ کیا بتاتا ہے؟ یہ جملہ کیا بتاتا ہے کہ اگر کوئی عورت قتال پر آمادہ ہو تو قتال کیا جائے گا اسے، اور میں ماں کہنا تھا کہ تو قاتل، یہ عورت تو قتال نہیں کرتی، پھر اسے کیوں قتل کر دیا؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت ہے یا اسی طرح سے مخالف نے کوئی فوج ہی بنا دی عورتوں کی، مسلمان تو عورتوں قتل نہیں کرتے ہیں، لہٰذا فوج کس کی تیار کر دو، عورتیں ہی کی ہوتی ہیں، اور ان کو بھیج دیا جائے. تو اگر عورت قتال کرتی ہے، قتال پر آمادہ ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ قتال کیا جائے گا. جو سبب بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے استدلال کیا گیا ہے. تو اسلام عورتوں بچوں کے قتل کرنے سے منع کرتا ہے، باقی جو جوان ہیں بوڑھے ہیں ان کا مسئلہ ایک قتل کیا آپ نے تو ایک انسان قتل ہوا. بچے قتل کرنے کا مطلب ہوا کہ آپ نسل تباہ کر رہے ہیں. ایک بچہ آئندہ بڑا ہوگا, نہ جانے اس سے کتنی اولاد اور کتنی ذریت ہوگی, عورتوں نہ جانے کتنی. تو باقاعدہ اس وقت جو دشمنان اسلام ہیں, اسرائیل وغیرہ, وہ سب خاص طور نشانہ کس کو بناتے ہیں؟ سا بچوں اور عورتوں کو نشانہ بنا. مرد جو ہیں ختم ہو گئے, ختم ہو گئے اپنے ساتھ, وہ چھوڑ کر دے تو آگے ان سے بن. لیکن یہ جو لوگ ہیں ان کو ختم کر دیں گے آپ, تو جانے کتنے نسلوں کو ختم کر دیا آپ نے. اگر عورتوں کو ختم کر دیا گیا, بچوں کو ختم کر دیا گیا, تو جان بوجھ کر کے باقاعدہ عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. حالانکہ چاہے جو تہذیب ہو, ہر جگہ عورتوں اور بچوں کے قتل کرنے کو غلط سمجھا جاتا ہے, لیکن لوگ جان بوجھ کے باقاعدہ ایسے لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں, عورتوں اور بچوں کو. تو ایک طرف آپ نے بچوں عورتوں قتل سے منع فرمایا ہے, اور ایک طرف شکون مارنے میں آپ نے کیا کہا ہے؟ ہم منہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو تطبیق دے دیں گے آپ کہ اصل یہ ہے کہ منع ہے. لیکن اگر جو مقاتلین ہیں ان تک پہنچنا ممکن نہ ہو بغیر ان کو رہتے ہوئے قتل کیے ہوئے, شریعت اس کی پھر اجازت دے دیتی ہے. یا اسی طرح سے تمیز نہ ہو سکے, رات کا موقع ہے اور شب خون مارنا ہی ضروری ہے, تو ایسے حالات استثنائی حالات ہوتے ہیں, شریعت نے اجازت دے رکھی ہے. پر نہ جان بوجھ کر کے اور آپ قتل کریں عورتوں اور بچوں کو, شریعت قطعی طور پر اس کو منع کرتی ہے. یہ سبھی جنگ کے حالات ہیں. عام حالات میں کسی قتل کرنا قطعی طور پر شریعت یاد نہیں دیتی ہے. آگ سے عذاب صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے, لہذا آگ کے ذریعے سے کسی کو جلانا نہیں چاہیے. بھیڑ کا کوئی چھتا ہو جا کے جلا دیں آپ آگ سے, نہیں جلانا چاہیے. بھیڑ کا چھتا ہو اور آپ اس کو جا کر کے آگ جلا دیں, کوئی اور چیز آگ جلا دیں آپ, تو آگ سے جلانا, آگ سے عذاب دینا کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اکرما کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو جلوا دیا تھا. وہ لوگ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت کے قائل تھے, شیعیت میں اس حد تک بڑھ گئے تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت کے قائل تھے, خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کو جلوا دیا تھا. جب یہ بات معلوم ہوئی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو میں جلاتا نہیں ان کو, بلکہ میں انہیں قتل کر دیتا, جیسا کیونکہ نبی صلی اللہ نے فرمایا ہے لا تعذبوا بعذاب اللہ, اور میں انہیں قتل کرتا کیونکہ نبی صلی اللہ نے فرمایا ہے من بدل دینہ فاقتلو, جو شخص اپنا دین تبدیل کر دے, مرتد ہو جائے, ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے. تو میں قتل کرتا ہوں ان کو کیونکہ انہوں نے دین تبدیل کر لیا, سریع وہ شرک کر رہے ہیں, زیادہ انہیں قتل کرتا میں, انہیں جلواتا نہیں میں. تو اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ اگر کوئی مرتد ہوتا ہے تو مرتد کا اسلام میں کیا ہے؟ قتل ہے. سریع حدیث بھی واضح روایت ہے, اس کے بعد کوئی نہیں, چاہے وحید الدین خان ہو یا کوئی دنیا کہتا رہے کہ سزا اس طریقے نہیں, سریع حدیث بالکل ہے. من بدل دینہ فاقتلوا, جو شخص بھی اپنا دین تبدیل کر لے, اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ہو یا فلاں چیز کرے, ایسا کچھ بھی نہیں ہونا. کہ اگر اسلام میں آپ کو آنا ہے تو سوچ سمجھ کر کے آئیے. آپ کو اسلام مجبور نہیں کرتا اسلام لانے پر, کیا آپ پر کوئی زبردست لائق رہا کہ دین اسلام میں آنا ہے تو سوچ سمجھ کر کے آئیے. اسلام میں داخل ہو گئے اگر آپ, تو پھر اس کے بعد اسلام سے نکلنے کی گنجائش آپ کے لیے, پہلے سے سوچ لیجیے اسی طرح سے, آپ گنجائش کی بات نہیں ہے. ورنہ لوگ اسلام کے خلاف اس کو کیا بنا لیں گے, بہانہ بنائیں گے کہ آمنو بالذی انزل علیہ وجہ النہار یکفروا آخرہ لعلہم یرجعون, کہ صبح محمد پر ایمان لے آئیں, شام میں انکار کر دیجیے. تاکہ لوگ کہیں کہ اچھا دین ہوتا تو یہ لوگ بےچارے سب جانکار پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ سب کیوں دین چھوڑ کے چلے آتے ہیں؟ تو تاکہ لوگ دین اسلام کو مذاق نہ بنا سکیں, شریعت نے دروازہ بند کر دیا بالکل. اب نہیں کہیں گے تو اقرار پھر دین ہو گیا, نہیں, آپ کو آنا ہے تو سوچ کر کے آئیے, آگے ہیں تو پھر نکلنے کی گنجائش اس کے بعد اسلام سے نہیں ہے. اگر کوئی دین چھوڑ کے نکلتا ہے اور اسلامی حکومت اس کا اس کے ساتھ ہوگی. محمد اللہ دینا ہو مطلب آپ لوگ نہیں سلوار لے کے نکلنا پڑے ہمیں محمد اللہ دینا ہو. ہاں یہ سب حکومتوں کے کام ہیں, یہ سب حکومتوں کے کام ہوتے ہیں, عوام کے کام یہ سب نہیں ہوا کرتے ہیں. لیکن شریعت کا یہ حکم ہے محمد اللہ دینا ہو وقت لو. اس طرح اور بھی روایتیں موجود ہیں دوسری کا کیا جی جی مطلب وہ تو آ جاتا ہے, اچھی بات ہے. غلطی ہو گئی انسان دوبارہ رجوع کر لیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے, لیکن آدمی مستقبل بہانہ بنا رہے ہیں اسی کو کیا جی ہاں کروائی وہاں سے تو ٹھیک ہے. کیا اگر راضی ہوتے ہیں دوبارہ اسلام میں داخل ہو ٹھیک ہے, نہیں راضی ہوتے ہیں تو بھی اس کی صحیح ہے. یہ باب ختم ہو گیا. باب ہے فإما منا بعد وإما فداء. اگر کچھ لوگ قید ہو کر کے آئے ہیں مسلمانوں کے ہاتھوں تو دونوں گنجائش موجود ہے, چاہیں تو احسان کر دیں چھوڑ دیں آپ کچھ ان سے نالے نقل کریں, وإما فداء چاہیں تو ان سے فدیہ وصول کریں, چاہیں تو آپ انہیں قتل کر دیں. قرآن میں آیا ہوا ہے ما کان لنبی ان یکون اسرا حتی یسخن فی الارض. اب یہ تینوں چیزیں ہیں, اب یہ امام وقت پر موقوف ہے کس موقع سے کیا مصلحات ہے وہ دیکھ کر کے کبھی چاہیں تو فدیہ لے سکتے ہیں, کبھی چاہیں تو قتل کر سکتے ہیں, اور کبھی چاہیں تو انہیں یوں ہی معاف کر سکتے ہیں. یہ امام وقت پر ہے کہ کس موقع سے کیا مصلحات ہے, کب کیا کرنا چاہیے. کوئی مسلمان قیدی بنا لیا گیا, جن لوگوں نے قیدی بنایا ہے کیا انہیں دھوکہ دے کر کے خود انہیں قتل کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے؟ کچھ لوگوں نے مسلمان کو قیدی بنا لیا ہے تو اس کو اگر موقع ملے تو جن لوگوں نے قیدی بنا رکھا ہے اس کو کیا انہیں دھوکہ دے دے اور انہیں قتل کر دے تو کیا اس کی گنجائش ہے یا نہیں تاکہ ان کے چنگل سے نجات پا جائے؟ اس میں مسور ابن مقرمہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث موجود ہے مرفوع ہے. ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ پڑھا آپ نے؟ ابو بصیر پڑھیں گے انشاءاللہ, پڑھیں گے اسی کتاب کے اندر. تو اس میں ہے موجود کہ انہوں نے کیا کیا, قتل کیا, بھاگ کر کے سیدھے آگے کہاں مدینہ آ کر کے پہنچ گئے. کسی مشرق نے مسلمان کو جلا دیا تو کیا احساس میں اسے جلایا جائے گا یا قتل کیا جائے گا؟ کسی مشرق نے کسی مسلمان کو جلا دیا. ابھی آپ نے کیا تعلیم پڑھی ہے؟ لا تعذبوا بعذاب اللہ. تو اگر کسی نے اس طرح سے کیا ہے تو اس کو جلانا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ اب ذرا اس میں اطلب لنا رسلن, رسل کے معنی ہوتا ہے دودھ کے معنی ہوتا ہے کہ ذرا سے دودھ کے سلسلے ہمارا تعاون فرما دیں, اگر ہمیں دودھ پینے کو مل جائے تو ہماری صحت ٹھیک ہو جائے. استوا کے معنی ہاں جی, مدینے کی فضا انہیں رات نہیں آئی, سازگار نہیں ہوئی ان کے لیے, کل اصل میں دودھ ہمارے لیے تلاش کر دی تھی. میں اپنے دودھ تو نہیں مل سکتا آپ کو, البتہ جو یہ اونٹ ہیں اتفاق وغیرہ کہ وہاں جائیے آپ لوگ وہاں پیجیے دودھ اور پیشاب سب چیزیں وہاں پر اونٹ کی جو ہے. وہاں گئے تو پی پی کر کے ساری چیزیں اور موٹے تازے ہو گئے, اس کے بعد نیت بد ہو گئی ان کی. اب رائے قتل کیا لے کر کے بھاگے وہاں سے اونٹوں کو. ایک تو کیا کیا انہوں صاحب رائے کو قتل کیا, اس کے علاوہ ارتداد الگ سے کیا انہوں نے, اس کے علاوہ چوری ڈکیتی الگ سے, سارے اونٹ ہٹا کے الگ. کتنے سارے جرائم کیے ہم صاحب؟ کیا قرآن نے فرمایا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ فیسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض. تو قرآن مجید نے ایسے لوگ جو اس طرح سے خراب محاربہ کرے اسلام خلاف ان کی سزا بری بتائی. بات صریح کے معنی ہوتا ہے نزول العین صاحب صوت المستغیث. شریف کے معنی کیا ہوتا ہے نزول العین صاحب؟ شریف کے معنی صوت المستغیث. کوئی فریادی کی جو آواز ہوتی ہے اسے صریخ کہا جاتا ہے. تو کسی صریخ کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اس طرح سے کہ لوگ اونٹوں کو لے کر کے بھاگ گیا, قتل کر دیا فلاں کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑنے والوں کو بھیجا, پھر پکڑ کے لائے ان لوگوں کو. یہ ابھی دن چڑھا نہیں تھا کہ سب گرفتار ہو کر کے آ گئے, دن نہیں چڑھا تھا کہ اس سے پہلے پہلے سب گرفتار ہو کر کے آ گئے. جی ہاں, تو آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے جیسے انہوں نے کاٹا تھا, اسی طرح سے لوہے کی کیلیں گرم کیا آپ نے اور ان کی آنکھوں میں سرما چلا دیا, اسی کا جیسے سرما لگاتے ہیں آنکھوں سے, گرم کر کے سلائی پھیر دی گئی ان کی آنکھوں کے اندر. اور اس کے بعد حرہ مدینے کا جو ہے اس میں ڈال دیا گیا, پانی پانی چلاتے تھے, کوئی انہیں پانی نہیں دیتا تھا. کون تھے مولانا صاحب؟ کمار صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین. لیکن دوسروں کی حفاظت کے لیے, دوسروں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے اس طرح کاروائیاں کرنی ہوتی ہیں. اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ایسی کاروائیاں نہ ہو تو چند لوگوں کو معاف کرنے میں نہ جانے کتنے لوگوں کی جان اس کے بعد جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے ان کے ساتھ کاروائی کی. تو کیا معلوم ہے اس سے, کوئی جلائے تو جلائیں گے نہیں جلائیں گے؟ جی ہاں, کوئی جلائے تو جلائیں گے یا نہیں جلائیں گے؟ یہاں بس یہ ہے کہ سلائی گرم کر کے آنکھ میں پھیر دی گئی, اتنی سی بات یہاں پر ہے, باقی جلانے کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ جو پیش کیا وہ اسی مناسبت سے کہ سلائی کو گرم کیا گیا اور گرم کر کے ان کی آنکھوں میں پھیر دیا گیا, ان کی آنکھ اس سے زائل ہوگی. بلا سری حدیث سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں, نبی صلی اللہ تعالیٰ پہ عذاب اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا جو عذاب دینے سے منع فرمایا ہے. پہلے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا تھا کسی کو جلانے کا. تو بہرحال صحیح حدیث کے آنے کے بعد یہ کب کی حدیث ہے, دوسرے جلانے کا بھی اس کا ثبوت نہیں ہو سکا آپ سلائی پھیرنے کا, یا تو اس سے استدلال کریں آپ جلانے کے اوپر تو استدلال نہیں صحیح ہوگا. تو کسی کو جلانا یہ صحیح اور درست نہیں ہے. اذنیت کے ساتھ اس طرح سے کریں گے آپ, کسی نے خوب شراب پلائی کسی مسلمان کو اور شراب پلا پلا کے قتل کر ڈالا اس کو, تو شراب پلا قتل کریں گے اس کو؟ ایسا نہیں. تو جو حرام طریقے ہیں جو شریعت نے منع کیا ہے اس کے طریقے سے نہیں کریں گے آپ, اسی طریقے سے اسے بھی قتل کریں آپ. ایک نبی تھے کہیں پھیرے ہوئے تھے, ایک چونٹی نے انہیں کاٹ لیا, ایک چونٹی نے آ کر کے انہیں کاٹ لیا. اب انہیں سخت تکلیف ہوئی اس کو, انہوں نے حکم دیا اس کی پوری بستی جلا دی گئی, جہاں تھی وہ چونٹیاں سب پوری بستی وہاں آگ جلا دی گئی. اللہ تعالیٰ کی وحی آگے ان پر اور کہا کہ ایک چونٹی نے آپ کو کاٹا تھا اور آپ نے چونٹیوں کی پوری بستی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تصویر بیان کرتی ہیں ان سب کو ہم جلا کے راگ کر دیا. اگر آپ میں آتا تھا اللہ نمرۃ واحدہ, اگر آپ کو ایک چونٹی نے کاٹا تھا تو سزا کیوں دینا چاہیے آپ کو؟ ایک چونٹی یہ کیا ساری چونٹیوں کا وہاں سے ختم کر دیں, تحسن کر دیں, جلا دیں آپ. تو نبی نے کیا کیا تھا؟ جلا دیا تھا. لہٰذا جلانا صحیح نہیں, صحیح جلانا اس طرح سے نبی نے تو جلایا تھا انہوں نے, اور ایک کو جلا دیتے تو صحیح تھا نہیں صحیح تھا؟ فہل نمنۃ الواحدہ, ایک کو جلا دیتے صحیح تھا؟ تو اگر نبی, اگر یہ ایک کو جلانا صحیح بھی ہوتا اس وقت تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے میں جلانے کا حکم دیا تھا اور بعد میں منع فرمایا آپ نے, گویا کہ پہلے آپ کو بھی اس طرح ممانعت جلانے کی نہیں تھی. لہٰذا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح حکم تبدیل ہوا تو پہلے زمانے میں جواز اس کا رہا اور بعد میں منع فرما اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, کوئی پید نہیں مولانا صاحب. لہذا جب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو طرح کو حکم موجود ہے تو انبیاء سابقین کی کسی عمل سے استدلال کر کے اور جلانے کے جواز پر استدلال کرنا صحیح ہوگا؟ نہیں صحیح ہوگا. صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. گھروں کو جلانا صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ کھجور کے باغات دشمنوں کے ہیں, ان کو جلانا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا الا تریحنی من ذل خلصہ، یہ جو ذل خلصہ نامی گھر ہے کیا تم مجھے اس سے نجات نہیں دو گے، مجھے اس کی کافی فکر ہے تو کیا مجھے تم اس کی طرف سے آرام نہیں پہنچاؤ گے؟ کہہ رہے ہیں یہ خسام میں ایک گھر تھا جسے الکعبۃ الیمانیہ کہا جاتا تھا، ایک کعبہ جو ہے جو عرب کا ہے اور اسے کیا کہتے ہیں الکعبۃ الیمانیہ کہا جاتا تھا. کہہ رہے میں 150 لوگوں کو قبیلے احمد کے لے کر کے دیا، سب کے سب اچھے شیخ سوار گھڑ سوار تھے سب کے سب. اس وقت کچھ مجھے ایسی پریشانی تھی کہ گھوڑے پر مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا تھا، تو میں نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ کیا، آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا. وہاں جا کر کے پہنچے، پورا گھر توڑ تاڑ کر رکھ دیا انہوں نے وہ، اور اس میں آگ لگا دی. اور اس کے بعد ایک قاصد کو روانہ کیا کہ جا کر کے اطلاع، خون تو تھا نا اس وقت، فکر دیتے وہیں سے کام ہو چکا ہے، تو وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو روانہ کیا تاکہ تیزی سے جا کر کے اور لشکر کے پہنچنے سے پہلے وہاں اطلاع دے دے کہ جس مقصد میں جس مہم میں آپ نے بھیجا تھا وہ مہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہے. تو آ کر کے جریر رضی اللہ تعالیٰ کے قاصد نے کیا بتایا، کہا اس وقت تک میں وہاں سے نہیں نکلا ہوں جب تک کہ میں نے اسے اس حالت میں نہیں دیکھ لیا ہے، چھوڑ دیا ہے کہ جیسے کوئی کھوکھلا اونٹ یا جیسے کوئی خارش زدہ اونٹ، جو اونٹ خارش زدہ ہوتا ہے اس کے بدن پر کیا مل دیتے ہیں، تاڑپور مل دیتے ہیں، کالا کالا مل دیتے ہیں تاڑپور، تو کس رنگ کا مال پورا اونٹ نظر آئے گا آپ کو، بالکل سیاہ نظر آئے گا. تو جل کر کے بالکل یہ گھر سیاہ ہو چکا تھا جیسے کسی اونٹ کے بدن پر کالا لیپ لگا دیا گیا ہو. اس حال میں میں نے وہاں چھوڑا ہے تو وہاں سے چلا ہوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیل احمد کے شہ سواروں ان کی اسی طرح سے پیادہ لوگوں کے سلسلے میں 5 مرتبہ برکت کی دعا فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. معلوم کیا ہوا اس سے، جلانا مکانات کو صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ صحیح، مکانات کو جلانے کا ثبوت اس طرح ملتا ہے جہاں اس طرح کی ضرورت ہو، جہاں اس طرح کی ضرورت ہو جلانا صحیح اور درست ہے. بنو نذیر کے باغ کو بھی آپ نے جلایا تھا، یقربو نہ وہی ہوتا ہوں کیا دی ہی وہی دل ممنینا اسلام قطع تم ملی نہ دن اور ترب تم تو خود جلایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جب حالات ہوں کا کوئی مقصد ہو تو اس موقع سے جلانا باغات کو یا اسی طرح مکانات کو صحیح ہو درست ہے. یا کوئی مشرک ہے سو رہا ہے اور ایسا شخص ہے جو دار الحرب کا ہے، مسلمانوں کا سخت مخالف ہے، تو کیا ایسے شخص کو سوتے ہوئے حالت میں جا کر کے قتل کرنا، شب خون مارنا اس پر صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع الیہودی کے پاس کچھ افراد کو روانہ کیا اسے قتل کرنے کے لیے، چنانچہ صحابہ کرام کی ایک ٹیم وہاں پر گئی. اور کیا فانطلق رجل منہم فدخل حصنہم، ایک آدمی اس میں سے آگے گیا اور جا کر کے ان کے قلعہ کے اندر داخل ہو گیا. یہ تھے صحابی رسول عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ، عتیق قاف سے، قاف سے نہیں، عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ عنہ تھے، گئے اور حصنے کے اندر داخل ہو گئے. کہہ رہے فدخل تو دیکھیں پورا واقعہ کس انداز سے انہوں نے ابو رافع یہودی کو قتل کیا تھا انصاف اکرام نے. کہہ رہے فدخل تو فی مربت دباب بلہم، تو وہاں جہاں اندر جا کر کے جانور باندھے جاتے تھے جا کر کے وہیں میں چھپ گیا جہاں جانور باندھے جاتے تھے، اور لوگوں نے قلعے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا. تھوڑی دیر معلوم ہوا کہ ایک گدھا نہیں مل رہا ہے، یہ گدھا کم ہے، اور مشکل یہ تھی کہ جہاں چھپے ہوئے ہیں گدھا لانا لے جانا سارا مسئلہ وہی ہے، تو ایک گدھا کھو گیا، لوگوں کا اب لوگوں کا دروازہ کھول کے پھر سے باہر لوگ گئے۔ تو جو لوگ گدھا تلاشنے کے ساتھ میں بھی ہو لیا، میں بھی گدھا تلاشنے نکل گیا وہاں پر، پھر کہیں پر گدھا ملا ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ، اس کے بعد لے کر کے پکڑ کے لائے اسے اور وہاں پر اس کو باندھا لے جا کر۔ اب یہ جانور باندھ جگہ میں کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ لوگ چابی رکھتے کہاں ہیں، کلا اندر سے بند کیا، تار لگا دیا اس کے اندر، دیکھا ایک تاک میں چابی لے جا کر انہوں نے رکھ دی ہے۔ جب سو گئے سب لوگ، پورے قلعے میں سناٹا ہو گیا، تو جا کے انہوں نے پہلا کام یہ کیا، چابی اٹھائے، قلعے کا دروازہ کھول دیا تاکہ کوئی کاروائی کر کے جب واپس ہم آئیں تو پھر نکلنے میں پریشانی نہ ہوگی، تالا بند ہے کہ دماغ لوگ پکڑ لیں، تو سب سے پہلا کام یہ کیا، تالا کھول دیا کر کے اس کو۔ اب جس کمرے میں وہ رہتا تھا انداز لگا لیا، جا کر کے وہاں پہنچے کہ آپ اور آپ ہے، اس نے بتایا ہاں جی آواز تھی اس نے، اب جدھر سے آواز آئی تھی ادھر ہی میں گیا، تلوار کا زوردار میں نے وار کیا اس کے اوپر، چیخا زور سے خوب، بڑا قلعہ تھا، لوگ الگ الگ اپنی جگہوں پر سب تھے، تو خرچ تو اب آواز اس کے بعد فوراً کمرے سے، اب آدمی اس طرح کاروائی ہو رہی تھی، ویسے سب تنہا ایک آدمی لوگوں کے بیچ میں پورے طرح سے، تو جلدی سے کمرے سے وہ نکل گئے مارنے کے بعد، دوبارہ گئے کمرے کے اندر، اور اب جو ہے فریادی کی طرح سے، اور آواز بدل کے کہا ابو رافع کیا ہوا، یہ آواز بدل کر کے آپ کے کہا، تو لگے اس کو کہ اب کوئی اپنا آدمی آیا ہے، لے ام نکل ویل، یا تمہاری ماں کا ناس ہو، دیکھو کوئی آدمی ابھی آیا، میں نے کہا کیا ہو گیا آخر تم، یہ تو کیوں بات کر رہے تھے اس سے، تو کہ اچھی طرح سے معلوم ہو جائے ہے کدھر قاعدے سے، نہ خام خواہ بیوی بچے سب یہاں پر ہوں گے، تو کس جگہ پر ہے قاعدے سے اندھیرا تھا کمرے کے اندر، تو معلوم ہو جائے قاعدہ تھا کہ جا کر کے اچھی طرح سے اس کا کام تمام کر، کہا پتہ نہیں کون ابھی آیا تھا کمرے کے اندر اور اس نے مجھے مار دیا ہے، اب جا کر کے اس کے پیٹ پر تلوار رکھا اور چڑھ گئے تلوار کے اوپر، یہاں تک کہ تلوار جا کر کے اس کے نیچے پیچھے کی ہڈی میں جا کر لگی، ٹکرائی وہاں پر، اب سمجھ گئے کام میں نے تمام کر دیا ہے، کام تمام ہو چکا ہے، اس کے بعد وہاں سے نکلے اور ذرا سا دہشت میں تھے، اب اس طرح آدمی کاروائی کرے تنہا ہو تو دہشت میں تھے، اب اوپر کے کمرے میں کسی رہتا تھا، یہ اتر نیچے اترنے کے لیے کسی سیڑھی پر آئے، فوقا تو کیا ہوا اس سے، فوقا تو زینے سے اتر رہے تھے کہ نیچے گر گئے، فرق گرنان صاحب کی طرح سے، گرنان صاحب کی طرح سے زینے سے اتر رہے تھے، کیا ہوا گر گئے بےچارے، آ جانے والے تھے تو معلوم کے والد صاحب کیا بتا رہے ہیں، تو زینے پر سے اتر رہے تو بےچارے گر گئے، وہ پاؤں میں کیا گئے ان کے موچا دے، تو اس لیے پھر بات ہے جب دیکھے تو تین دن اور لیٹ ہوں گے وہ، تو اب یہ اتر رہے تھے وہاں زینے سے، اب انہوں نے سمجھا شاید زینہ ختم ہو گیا ہے، اندھیرا تھا ایک تو، اب زینہ ختم نہیں ہوا تھا، اب آدمی جب دیکھتا زینہ ختم ہو گیا پھر کسی اور حساب سے رکھتا ہے، ابھی معلوم زینہ ہے تو پھر رکھنے کا حساب، تو اب اچانک وہ پیر میں موچ آ گئی ان کے، یا انائیا، تو ہاشم نائیا لکھا ہوگا، میں باہر گیا تو اپنے ساتھیوں سے میں نے کہا سب باہر انتظار کر دیکھ کیا ہوتا ہے، تو ان سے کہا جب تک میں سن نہ لوں موت کا اعلان کرنے والے سے موت کا اعلان، تب تک میں یہاں سے جاؤں گا نہیں، سن لوں گا کہ لوگ اعلان کرتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، تب یہاں سے میں جاؤں گا اٹھ کر کے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ہی صبح کا وقت جب ہوا تو باقاعدہ لوگوں نے اعلان کیا، ان ابا رافع تاجر اہل الحجاز، جس نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی میں خبر دیتا ہوں، کہ ایک ذکر کھڑے ہو کر کے ایک آدمی نے اعلان کیا، اس کے بعد وہاں سے نکل کر کے بھیا مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں محسوس ہو رہی تھی پاؤں میں، نام یہاں پر آ گیا عبداللہ ابن حتیم۔ حدیث آ چکی بار رہا مستقل یہاں پر باب آیا اس کا. عبید اللہ كنت قاعدا له قال سبب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن أخرج من حلوبية فقرا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأشياء التي لم يأتها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما لدي شمس المقاة في الناس فقال أيها الناس لا تمنوا لقاء العزيز وسلوا الله العافية خير رقيب ثم قدروا على مؤمن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال اللهم انزل الكتاب وانزل الصحابي وغلب الأحكام أهزمهم اهزمهم وانزلنا عليهم وقال انزل الرقبة حدثني سالم أبو النمر قال كنت كاتبا لعمر بن عبيد الله فأتاه كتاب عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو. وقال أبو عامر حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن أن أبي السلام دعا ولي أبي بكر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموه فاقتلوا. الحرب خدعة. جنگ نام کس کا ہے؟ خدا دھوکے کا نام. جنگ یہ دھوکے کا نام ہے، لہذا جنگ کے اندر دھوکہ دینا صحیح اور درست ہے، لیکن دھوکے کا تعلق نقض عہد سے نہیں ہونا چاہیے، نقض امان سے نہیں ہونا چاہیے. نقض عہد نقض امان سے نہیں ہونا چاہیے کہ کسی سے آپ نے کوئی عہد کیا، معاہدہ کیا، اس کی خلاف ورزی کریں اور کہ اسلام کہتا الحرب خدا، جنگ نام ہے خدا کا، بالکل نہیں. اسی طرح سے کسی آپ کو آپ نے امان دے دی کہ آپ آ جائیے ہم آپ کو امان دیتے ہیں، اب آپ کے لیے قطعی طور پر اسے قتل کرنا جائز نہیں ہے. تو حرب یہ خدا ہی کا نام ہے اور حرب کے اندر خدا نہایت ہی اہم چیز ہے، لیکن اس خدا کا تعلق نقض امان سے، نقض عہد سے قطعی طور پر نہیں ہونا چاہیے. ہاں خدا ہے، مثلا آپ کمین بنا کر کے چھپے ہوئے ہیں، ادھر سے آیا آپ نے وہاں سے مار دیا. اسی طرح سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے، توریہ استعمال کیا کرتے تھے، اس طرح کچھ چیزیں استعمال کریں آپ. اسی طرح سے صحابہ اکرام نے خندق کھود دی تھی، لوگ آئے باہر سے چوہدا جا کر کے پورا مدینے کو تباہ برباد کر دیں گے، وہاں آ کر کے پہنچے سب کبک کر، یہاں تو باہر سے خندق کھودی ہوئی ہے. تو یہ سب نام ہے خدا ہے، باقی کبھی بھی کسی عہد کو توڑنا، اسی طرح سے امان کو توڑنا، یہ قطعی طور پر خدا کے نام پر نہیں جائز ہے. خدا چند کے ساتھ ہے. أبو بكر بن أكرم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر بن همام بن حمار بن همامين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. قال أبو عبد الله أبو بكر هو أبو بكر بن أكرم قال حدثنا أخبرنا بن الفضل قال أخبرنا بن معين كان عامل بن أجاب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. تو کیا جنگ میں جھوٹ بولنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ جنگ میں جھوٹ بولنے کا حکم کیا ہے؟ ابھی اس سے پہلے آپ نے ابو رافع الیہودی کے قتل کا واقعہ پڑھا، اب یہاں پر ایک دوسرے شخص کعب ابن اشرف کے قتل کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، اختصار کے ساتھ یہاں ہے. اگلے سال انشاءاللہ کافی تفصیل سے آپ لوگ اس واقعے کو پڑھیں گے، اس سال بھی آئے گا واقعہ، دیکھیں گے آپ. اس سے پہلے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم من لے کعب ابن الاشرف، کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کرے، مسلمانوں کے خلاف تعاون کیا کرتا تھا. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون ہے جو کعب ابن اشرف کو قتل کرے. کعب ابن اشرف کا قتل یہ ابو رافع یہودی سے پہلے ہوا تھا، ابو رافع یہودی سے پہلے اس کا قتل ہوا تھا کعب بن اشرف کا. اگلے سارے سب تفصیلات انشاءاللہ کتاب المغازی کتاب پڑھیں گے آپ لوگ. تو پہلے قتل ہوا تھا، کعب بن اشرف کا قتل کیا تھا قبیلے اوس نے، کعب ابن اشرف کا قتل قبیلے اوس نے کیا تھا. اب قبیلے اوس اور قبیلے خزرج کے اندر باہمی رقابت تھی، پرانے زمانے سے رقابت تھی باہمی، اسلام کے زمانے میں بھی رقابت باقی رہی اور کبھی کبھی غلط روح بھی کر جاتی تھی، کبھی صلی اللہ علیہ وسلم سنبھالتے تھے اس کو. تو اسلام کے بعد بھی رقابت یہ باقی رہی لیکن اس کا رخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیر دیا. اس کا رخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیر دیا اور اس طرح کہ جب کوئی کارنامہ اوس کے لوگ انجام دیتے تھے تو حضرت کے اندر پھر خلبلی مچ جاتی تھی, ہم کو بھی اس طرح کارنامہ انجام دینا ہے. اس کے الٹا بھی اگر حضرت نے کوئی کارنامہ انجام دیا تو ہم کیوں نہ اس طرح کارنامہ انجام دیں. جب اوس کے لوگوں نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ کعب بن اشرف کو قتل کیا, اب انہیں بھی فکر تھی حضرت والوں کو ہم کو بھی اس طرح کوئی کارنامہ انجام دینا ہے. چنانچہ انہیں موقع ملا, کس موقع سے؟ کس موقع سے؟ ابو رافع الیہودی کے موقع سے ان کو موقع ملا. تو ان قبیلے حضرت والوں نے جا کر قتل کیا, کس کو؟ ابو رافع الیہودی کو. تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باہمی رقابت تھی, جو غلط رخ عموماً اختیار کرتی ہے, اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کون سا رخ دیا؟ آپ نے صحیح رخ دیا. یہی ہوتا ہے کہ امن یوت الحکمت فقط ہو دیا خیرم کثیرہ, کہ جو چیزیں اس طرح کی انسان کی فطرت میں ہوتی ہے اس کو کیا کیا جائے؟ صحیح رخ دیا جائے. انہوں نے بہت بڑی چیز ہوتی ہے, اس کے لیے وقت بھی چاہیے اور آدمی فہم بھی چاہیے, ساری چیزیں اس کے لیے چاہیے کہ لوگوں کے حالات کا دراز کرے, سوچے. آپ بھی لوگ ہیں, طلبا ہیں, کہ کچھ چیزیں فطری ہوتی ہیں لیکن روک کیا پڑتی ہے اس کی, کہ ان کو صحیح رخ دیا جائے. آپ ان شاء اللہ تنسا اللہ بات کوئی مدرس بنے گا, کوئی کچھ بنے گا, کچھ لوگوں کے ساتھ لوگ رہیں گے. ضرورت ہوتی ہے جو لوگوں کی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں فطری, ان کو کیا کیا جائے؟ صحیح رخ دے دیا جائے. تو آدمی اسی قوت کو کس میں صرف کرتا ہے؟ صحیح کام میں صرف کرتا ہے, جو قوت کے آدمی غلط کام میں صرف کر سکتا تھا. کہ اس نے اللہ کے رسول کو بہت ایذا پہنچائی ہے تو کون ہے اس کے لیے تیار ہو قتل کرے؟ محمد بن مسلمہ نے کہا اللہ رسول کیا چاہتے ہیں قتل کر دو اسے میں. اللہ رسول نے کیا کہا؟ یہی میرا مقصد ہے. چنانچہ دیکھیے فضل الرحمان صاحب کیسے انہوں نے کاروائی کی. یہ گئے کعب بن اشرف کے پاس اور کہا کہ یہ صاحب جو ہیں انہوں نے تو پریشان کر کے رکھ دیا بالکل. کون صاحب؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا یہ صاحب جو ہیں انہوں نے پریشان کر کے رکھ دیا ہے, روز صدقہ دو, روز صدقہ دو, جب دیکھو تو پھر صدقہ لاؤ, صدقہ لاؤ. تو پریشان ہو گئے ہم لوگ, تو کیا کہا؟ ہاں ابھی کیا ہے, ابھی تو اور اکتائیں گے, ابھی تو نیا نیا مسئلہ ہے, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو ابھی تو نیا نیا مسئلہ ہے, ابھی اور اکتائیں گے انشاءاللہ. ابھی کیا دیکھا آپ نے؟ کہا دیکھیے اصل مسئلہ یہ کہ ہم لوگوں نے اب اتباع کر لی, ایک شخص کی پیروی کر لی ہے, تم نہیں چاہتے ان کا ساتھ چھوڑے. دیکھیں کیا ان کا انجام کیا ہوتا ہے, پھر دیکھا جائے گا اس کے بعد ان کے ساتھ رہنا ہوگا, رہیں گے, نہیں رہنا ہوگا تو ساتھ ان کا چھوڑ دیں گے. اب اس کے بعد اسی طرح سے اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے, یہاں تک کہ مضبوطی سے پکڑا اس کو اور مل کے سب لوگوں نے قتل کر ڈالا. ایسے نہیں ہونا سب, بہت افسار یہاں پر ہے. اس دن بات طے ہوئی کہ آپ ایسا کیجیے, صدقہ دینا ہے ہمیں تو کچھ غلہ ہمیں دے دیجیے. آپ کیا کہ دے دیجیے؟ غلہ دے دیجیے. تو اس نے کہا غلہ اچھا تو نہیں دیں گے ہم, پہلے کچھ رحم رکھیے آپ لوگ. کہا چلو ٹھیک ہے, رحم رکھ, کیا رحم رکھ دیں؟ سب پہلے سوچا تھا کہ ایسے ایسے ہوگا, ہم کیا رحم رکھ دیں؟ ایسا کیجیے آپ اپنی بیوی کو, بیویوں کو رحم رکھ دیجیے ہمارے پاس, کہ اتنے خوبصورت آدمی آپ ہیں اور آپ بیوی کیسے رحم رکھ دیں, ہم ہمارا گڑبڑ ہو جائے. تو نے کہا ایسا کیجیے اپنے بچوں کو رحم رکھ دیجیے ہمارے پاس. کہا بعد میں ہمارے بچوں کو لوگ کیا گالی دیں گے؟ ایک وقت غلے کے بدلے میں یہ بچہ رحم رکھا ہوا تھا, زندگی بھر کے لیے ہمارے بچوں کی کیا ہو جائے گی؟ آر ہو جائے گی. ایسا ہتھیار لا کے رکھ دیتے ہیں آپ کے پاس, ہمارے پاس ہتھیار ہیں وہ لا کے رکھ دیتے ہیں. کہا چلو ٹھیک, اب اگلے دن ہتھیار لانے کا موقع مل گیا کہ ملنے آئے تو ہتھیار لے کر کے آئے, ان کو اندازہ بھی نہ ہو ہتھیار لے کر آ رہے ہیں یہ لوگ. اور اس کے بعد ہتھیار لے کر اگلے دن آئے تو پھر کیا سارا کیا کیا ہوگا ہتھیار سے, وہ تفصیل انشاءاللہ دیکھیں گے پڑھیں گے. پھر اگلے دن قتل کیا تھا مولانا صاحب. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں صرف اتنا استدلال کیا ہے, الکذب فی الحرب, حرب میں جھوٹ بولنا صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ صحیح ہے نہیں صحیح ہے؟ صحیح ہے. کیا کہا؟ ان نہادہ قد انا نہ وسانت, نہ اللہ صدقہ مانگا تھا, نہ کوئی تنگ کیا تھا اللہ کے رسول نے, جھوٹ سے کہا تھا. اللہ رسول سے پہلے اجازت مانگ رہے, اللہ رسول آپ اجازت دیجیے ہمیں کچھ پھر کہنے کی, ہم کچھ کہہ سکا, ٹھیک اجازت ہے آپ کو. تو معلوم ہوا کہ حرب کے اندر ضرورت اگر پڑے تو جھوٹ بولنا صحیح اور درست ہے. تو کچھ مقامات جہاں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں, انہیں میں کون سا ہے؟ حرب میں اسی طرح سے دوسرا مقام کون سا ہے؟ اصلاح بین الناس کے لیے. اور تیسرا مقام کون سا ہے؟ اپنی بیوی سے. اپنی بیوی سے ابھی اپنے شوہر سے جھوٹ بولنا کیا ہے؟ جائز اور درست ہے. تو یہ تین ہے بس, باقی اور کہیں جھوٹ بولنا جائز نہیں انسان. ٹائم ہو گیا کیا جی؟ بیوی سے جھوٹ بول دیے, صحیح جھوٹ بولنا ہونا ہے, نہیں جھوٹ بولیں گے مصیبتیں ہوں گی. ہونا ہاں, تو بہت مواقع ایسے جہاں بیوی سے جھوٹ شریعت نے گنجائش رکھی, جھوٹ بول دیجیے. آپ بتا دیجئے کہ یہ 1000 کا سوٹ ہے یہ. آپ نے کہہ دیا کہیں یہ 400-500 کا ہے تو حضور علیہ السلام ابھی جا کے واپس کر کے آئیے. بتا دیں 1000 کا سوٹ ہے یہ, پھر اگر خراب ہوئے تبھی پسند آ جائے گا. کم بتا دیے قیمت آپ نے, فون واپس کر کے آئیے آپ. الفتح کو جو اہل حرب ہیں ان کو چپکے سے قتل کرنا, الفتح کے معنی القتل سرا, چپکے سے جا کر کے ایک تو میدان جنگ میں قتل کرنا, ایک چپکے جا کر کے اور قتل کر دینا. تو اہل حرب اس طرح کے لوگوں کو جو مسلمانوں کے لیے انسانیت کے لیے ادارہ ثانی کا کام کرتے ہوں, ایسے لوگوں کو اس طرح کے حالات میں چپکے جا قتل کرنا صحیح درست ہے. اور اس میں کالا فاطن لی فاقولا, اجازت دیجیے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں ان سے, یعنی جھوٹ بولنا چاہتا ہوں میں, آپ نے اجازت دے دی تھی. تو وہ لوگ جن کے شر و فساد کا اندیشہ ہو, مہارا کے معنی شر و فساد, تو جن کے شر و فساد کا اندیشہ ہو ایسے لوگوں سے ہیلا کیا جائے, ایسے لوگوں سے آدمی بچ کر کے رہے, محتاط رہے. تو ایسے لوگوں سے بچنا, ہیلا کرنا, محتاط رہنا صحیح اور درست ہے. فحدث به في نخل, کیا مطلب؟ آپ کو بتایا گیا کہ وہ کھجور کے باغ میں ہے. فحدث به في نخل, آپ کو یہ خبر ملی, بتایا گیا آپ کو کہ کھجور کے باغ میں موجود ہے ابن صیاد. یہاں سے استدلال, جب آپ باغ میں گئے تو کھجور کے تنوں کے پیچھے چھپ چھپا کے جا رہے تھے, بچ بچا کے جا رہے تھے آپ. تو ایسے لوگوں سے آدمی جو ہے ذرا سا احتیاط کرے, ہیلا کرے, چھپ چھپا کر کے جائے. تو ایک چادر اوڑھ کر لیٹا ہوا تھا, اس میں کچھ ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی, رواج پہلے پڑھ چکے ہیں آپ. ہر میں رضیہ کلمات پڑھنا, اسی طرح سے خندق کھودنے کے موقع سے بلند آواز سے رضیہ کلمات پڑھنا صحیح اور درست ہے. یہاں تو عبد اللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ رضیہ کلمات سے, جو اس موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دہرا رہے تھے. شعر الگ ہوتا ہے, رس الگ ہوتا ہے, یہ شعر نہیں. کیا کہتے ہیں اسے؟ رضیہ کلمات ہے. رضیہ کلمات پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, شعر پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. کیوں کہ آپ نے کوئی شعر مکمل پڑھا ہو نہیں ثابت ہے. البتہ اس طرح کے رضیہ کلمات پڑھنا ان نبی الاقبان عبد المطلب اور حلن صحمن دمی تھی وبی صبیر اللہ اما لقی تھی, تو یہ کلمات اس طرح پڑھنا ثابت ہے, لیکن کوئی مکمل شعر آپ نے پڑھا ہو نہیں ثابت ہے. وَلَا رَوَانِي إِلَّا فَلَسْتُ عَلِيَ بِهِ ما حجبنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم منذ اسلمت، جب سے میں اسلام میں داخل ہوا کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھر میں داخل ہونے سے منع نہیں فرمایا کہ میں گھر میں آؤں اور اجازت چاہوں آپ سے، اور کبھی آپ مجھ سے پردہ کر لیں اندر نہ آنے دیں، کبھی ایسا نہیں ہوا. اور دوسری بات یہ، جب کبھی آپ مجھے دیکھتے تھے مجھے دیکھ کر کے مسکرا دیا کرتے تھے، جب کبھی آپ نے مجھے دیکھا تو مجھے دیکھ کر کے آپ مسکرا دیا کرتے تھے. طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور بیٹا میں